tuż po 12. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Kancelaria prezydenta twierdzi, że sędzia Iwulski kieruje teraz pracami Sądu Najwyższego. Sędzia Iwulski temu zaprzecza. Prawicowi deputowani z Polski chcą interwencji w sprawie słów belgijskiego eurodeputowanego Guy Verhofstadta. Brytyjska policja potwierdza kolejne zatrucie nowiczokiem. Dwie osoby walczą o życie. Od środy z mocy ustawy pracami Sądu Najwyższego kieruje sędzia Józef Iwulski, twierdzi Kancelaria Prezydenta. Wieczorem opublikowała komunikat dotyczący przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Według niej nie jest konieczne wydawanie przez prezydenta aktu urzędowego w tej sprawie. Sędzia Iwulski powtarza, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego w dalszym ciągu jest profesor Małgorzata Gersdorf. Nie jest ani jej zastępcą, ani tym bardziej następcą. Będzie wykonywał jej obowiązki, gdy sędzia Gersdorf pójdzie na urlop, czyli od poniedziałku. Prezydent Andrzej Duda podczas wtorkowego spotkania nie powierzył mi żadnych obowiązków w Sądzie Najwyższym, mówi sędzia Iwulski. Wieczorem przed siedzibą Sądu Najwyższego odbył się kolejny protest przeciwników ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednym z jego uczestników był Lech Wałęsa. Naprawdę uwierzcie mi, że jest zagrożenie, że jeśli poddamy sądy, to ciąg dalszy nastąpi, dlatego musimy zrobić wszystko, wszystkie siły wykorzystać, aby obronić, mówił były prezydent i pierwszy przywódca Solidarności. A protesty zorganizowano także w wielu innych miastach. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał wczoraj w Europarlamencie. Wzmocniliśmy obiektywność. Sędziowie dzisiaj są bardziej niezależni. Wielu eurodeputowanych krytykowało reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną przez PiS i to ostro. Część polskich europosłów domaga się teraz interwencji w sprawie słów belgijskiego eurodeputowanego Guy Verhofstadta. Zdzisław Krasnodębski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marek Jurek z Prawicy Rzeczpospolitej napisali list do przewodniczącego Europarlamentu Antonio Tajaniego. Choć jednak nie o wczorajszą debatę, a o wcześniejsze. Karol Surówka. Według Zdzisława Krasnodębskiego i Marka Jurka, Guy Verhofstadt, tu cytat, systematycznie szkaluje Polskę. W liście do Antonio Tajaniego zwracają jednak szczególnie uwagę na jego wypowiedzi podczas ostatniej sesji plenarnej, na której zasugerował, że rządząca polską partia jest finansowana przez Putina i współpracuje z rosyjskim wywiadem. Polscy europosłowie nazwali te wypowiedzi obraźliwymi i niedopuszczalnymi. Marek Jurek i Zdzisław Krasnodębski zwrócili uwagę, że Antonio Tajani zareagował zdecydowanie, gdy w Parlamencie Europejskim padły obraźliwe słowa wobec Włochów. Domagają się podobnej interwencji w sprawie wypowiedzi Guya Verhofstadta. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Brytyjska policja potwierdziła wieczorem, że dwie osoby, które trafiły w sobotę w stanie krytycznym do szpitala w Salisbury, zatruły się rosyjskim silnie toksycznym bojowym środkiem chemicznym nowiczok, którego użyto w marcu do próby zabójstwa Siergieja Skripala. 44-letnia kobieta i 45-letni mężczyzna z Amesbury, miejscowości położonej kilkanaście kilometrów od Salisbury, zostali hospitalizowani w sobotę. Początkowo przypuszczono, że mogli stracić przytomność po zażyciu zanieczyszczonej heroiny lub kraku, czyli kokainy do palenia, ale wstępne badania nie przyniosły jednoznacznie konkluzji. Poproszono o dalszą analizę materiału chemicznego laboratorium wojskowe w Portondown. Ona wykazała, że w ciele obojga poszkodowanej wykryto bojowy środek chemiczny rosyjskiej produkcji nowiczok. Ten sam, który był wykorzystany do próby zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i współpracownika wywiadu brytyjskiego Siergieja Skripala oraz jego córki Julii. Śledczy próbują teraz ustalić, w jaki sposób kobieta i mężczyzna weszli w kontakt z groźną substancją. Kapituła Orderu Orła Białego nie widzi potrzeby nadania odznaczenia Ryszardowi Kuklińskiemu, donosi Rzeczpospolita. Dwa lata temu prezydent Andrzej Duda na wniosek ministra Antoniego Macierewicza mianował pośmiertnie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego generałem brygady. Wtedy pojawiła się inicjatywa, by go uhonorować Orderem Orła Białego. Do prezydenta z takim wnioskiem miała zwrócić się kapituła Orła, ale tego nie zrobiła, pisze gazeta. Kapituła Orderu Orła Białego po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku nie podjęła uchwały o wystąpieniu do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie świętej pamięci generałowi Ryszardowi Kuklińskiemu Orderu Orła Białego, poinformował Rzeczpospolitą Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Katowice stawiają na młodych. Uniwersytet Śląski i Ratusz przygotowały program skierowany do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. To uniwersytet najlepszych. Aby uczeń mógł być obecny na zajęciach i wykładach uniwersyteckich, które będą związane z jego zainteresowaniami, z jego pasjami, z jego pomysłem na studiowanie. Wyjaśnia profesor Ryszard Koziołek, a uczennica 3 LO w Katowicach chwali ten pomysł. Marta Stypa uczestniczyła w pilotażowym programie.

taka czambałamba od samego rana. No taka poranna czambałamba. 11 minut po 6. Poranna audycja. Kłaniamy się, mówimy Państwu dzień dobry. Piękny, słoneczny czwartek nam się zapowiada. ta pani w wolnym tłumaczeniu śpiewa, to jest napad. W sumie tak, panie Kwinto. Kwinto do nas napisał. Kwinto na powietrzu. No gratuluję. Tak, i nawet tam jest taki momencik, kiedy ona śpiewa szybko. Zdaje się, że o to chodzi. Beth Hart i Joe Bonamassa. Taki suplement diety i nie trzeba się wcale kontaktować i konsultować z nikim, żeby zażywać. Ranek @polskieradio.pl 71335 SMS-owo i mailowo, a telefonicznie 227 trójka. Agnieszka Szwajgier przy telefonie. Szczęśliwie powrócona z Daru Młodzieży. Można sobie z nią o tym porozmawiać. Bardzo proszę. Zapraszamy do trójki. 16 minut po szóstej. W skrócie, no to państwo wiedzą, że dziś na pewno studio mundialowe. Mamy takie dwa dni przelotowe bez meczów. No ale o czymś na pewno porozmawiamy. Zapraszamy serdecznie. 7:40 mniej więcej o tej porze studio mundialowe się pojawi. Ale nie wiem, czy się państwo zorientowali, że oprócz mundialu mamy także wakacje. Być może niektórzy się zorientowali, być może niektórzy nie. Kolonie są, trwają, dzieci można wysłać. No właśnie, rodzeństwo na tych samych koloniach. Jeżeli mam zapisywane na jakiekolwiek akcje bliźnięta, no to zawsze mam taką wzmożoną czujność, bo to są dzieci, które bardzo czują silną więź ze sobą, ale jednocześnie w szczególny sposób sobie dokuczają. Pomaga siostra czasami? Rzadko pomaga. No, zdecydowanie. Czasem można od brata albo starszej siostry usłyszeć: nie zbliżaj się do mnie przez 2 tygodnie. Jak to jest, kiedy rodzeństwo jedzie na te same kolonie? O tym porozmawiamy za kilka minut. Zapraszamy serdecznie. Potem za godzinę pojawi się doktor Tomasz z Energią i Bez. Jeżeli coś ma temperaturę -1, -2, -5 stopni, to choć jest to zimne, to nie jest to totalnie pozbawione energii. No, to oczywiście każdy wie, komu wpadła gałka za koszulę, że wtedy człowiek dostaje energii, chociaż jednak temperatura ujemna. Urywki z kalendarza dziś po turecku. Do wnętrza Turka wchodził szachista i udawał Turka. Zwykle udaje się Greka, a po turecku tylko się siedzi. Tutaj trzeba było wszystko robić po turecku. Zapraszamy przed 7 urywki z kalendarza Krzysztof Szubzda. No a przed samą 9, to już państwo wiedzą, od tego tygodnia i przez całe wakacje ja tam jadę. Czyli będziemy opowiadali o różnych ciekawych miejscach. Tym razem bohater nie wiedział. Za moment zrozumiałem, dlaczego oni pływali w piankach, bo nagle poczułem tak, jakby mnie ktoś zajechał watą szklaną. Raz, drugi, trzeci. I co potem było? Co potem było? Proszę sprawdzić. Przed 9. Ja tam jadę. Krzysztof Łoniewski, to już państwo się zorientowali, że o niego chodzi. Z której wody on tak wyskakiwał? No bo z wody wyskakiwał. I dlaczego? Proszę posłuchać. 18 minut po szóstej. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do bie. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam, niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę stać na, gdy w ręku mam tygodnie takie miłe. Męskie granie orkiestra. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Jaki jest najlepszy sposób na skłócenie rodzeństwa? Wysłać dzieci razem na kolonie. Wychowawcy kolonijni, widząc na liście uczestników braci lub siostry, stają się podwójnie czujni, opowiada Sylwia Czerwonka z uczniowskiego klubu sportowego G8 Bielany. Jeżeli mam zapisywane na jakiekolwiek akcje bliźnięta, no to zawsze mam taką wzmożoną czujność, bo to są dzieci, które bardzo czują silną więź ze sobą, ale jednocześnie w szczególny sposób sobie dokuczają. One nie są dla siebie jakieś takie niedobre, ale tak no nie za bardzo chcą ze sobą przebywać. Na przykład nawet w jadalni by chciały te dzieci przy różnych stolikach siedzieć. Mamy tutaj przykład Piotrusia i Zuzi, którzy bardzo się wspierają. Słyszałam, że jesteście rodzeństwem. No, jest fajnie, bo jeżeli nikogo nie znam, to mogę z kimś porozmawiać, kogo dobrze znam. I... Piotrek nie dokucza? W domu tak, ale w szkole nie. Pomaga siostra czasami? Rzadko pomaga. Jak to rodzeństwo? Znają się od zawsze. Magdalena Kocielnik, wychowawca kolonijny. I teraz tak, na kolonii jak jadą razem na wakacje, to też muszą od siebie odpocząć. Lepiej by było dzieci wysyłać oddzielnie, bo one i tak zazwyczaj są w różnych pokojach, nigdy nie chcą być ze sobą w tych pokojach. No jest też różnica wieku. Ja miałam siostry, które między nimi były 4 lata, więc jak jedna miała na przykład 12, a druga 8, no to też mają już inne zainteresowania, inaczej do różnych rzeczy podchodzą. Jeżeli rodzice mają tendencję, żeby dzieci ze sobą porównywać, to w ten sposób wzmacniają taką relację opartą na rywalizacji. Jeżeli rodzeństwo ze sobą rywalizuje w życiu codziennym. Barbara Staniewicz-Zalewska, organizator obozów żeglarskich. To często jest tak, że bardzo nie chcą być ze sobą na obozie, są z przymusu, w związku z tym unikają siebie, chcą być w innych grupach, uczestniczyć w innych zabawach. Rodzice bardzo proszą, żeby dzieci w ogóle ze sobą praktycznie się nie stykały. Czasami widzimy taki problem, że rodzice, jeżeli mają dzieci w różnym wieku, to bardzo chcą, żeby były na przykład w jednej grupie, a my je dzielimy wiekowo. Rodzice natomiast widzą to tak, że starsze dziecko ma się opiekować tym młodszym, również na wakacjach. Ale to chyba niekoniecznie pomyśli tego starszego dziecka. Nie, i dlatego namawiamy do tego, żeby w ten sposób nie robić, żeby pozwolić dziecku być razem z rówieśnikami w jego grupie wiekowej. Ja mam siostrę bliźniaczkę. To jest idealne rozwiązanie. Zawsze się wspierałyśmy, pomagałyśmy sobie. Ania zawsze trzymała pieniądze, bo jest bardziej odpowiedzialna. Chyba tak, że dzieci, które na co dzień się kłócą, odkrywają na obozie, że jest inaczej. Nie muszą tutaj konkurować o rodziców i nagle zaczynają w sposób naturalny wspierać się, odkrywać, że mają wspólne tematy, odkrywać, że mogą tworzyć jakąś drużynę. Raczej są plusy. Dzieci się integrują. W domu się kłócą, tak samo by się na koloniach kłóciły. Byście się może kłóciły między sobą, czy byście się wspierały? No, raczej wspierały. No ale właśnie tak nie wiem. Musiałyby sobie pomagać i liczyć na siebie. Miałam chyba kiedyś tak, że któraś się coś poparzyła. No i wtedy jakieś dziewczynki doniosły tej starszej siostrze i ona przyszła. Się zainteresowała, co się dzieje. Ale jak się nic nie dzieje, to jest po prostu olewka. Tak myślę, że tak to funkcjonuje w domu. Sobie dokuczają, ale jak się coś dzieje, no to są razem, no bo jednak więź jest silna. No więc właśnie. A o to, czy rodzeństwo wysłane na kolonie w pakiecie, to dobry pomysł, pytała Agnieszka Szwajgier. No jak to jest z Państwa doświadczenia? Na pewno byli Państwo z bratem albo z siostrą na kolonie, albo dzieci wysłali w pakiecie razem. Jak to było? 2, 2 i 7 trójek. Czy padło przed wyjazdem to sakramentalne i nie zbliżaj się do mnie? właśnie, razem czy osobno, pani Ewa, komisarz skarbowy towarny, w tej chwili napisała, że jeździła z 7 lat starszym bratem na kolonie. Nie przyznawał się do niej. No jakoś dzisiaj jest zgoła inaczej, szczególnie w kwietniu, kiedy przychodzi termin rozliczania podatkowego. Jak sądzę, to o to chodzi. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 6:30. Romuald Wójcik. Jeszcze do 15 nie skorzystamy z Wikipedii. Strony zostały zasłonięte komunikatem o proteście przeciwko unijnej dyrektywie nazywanej Acta 2. Podobnie w Hiszpanii i we Włoszech. Dziś w Europarlamencie koło południa odbędzie się głosowanie w sprawie nowych przepisów o prawach autorskich w internecie. Zdaniem ich przeciwników wprowadzają one cenzurę i oddają sieć w ręce międzynarodowych korporacji informatycznych. Protesty odbyły się też kilka dni temu w Polsce. Dwaj Polacy w wieku 19 i 20 lat zostali ranieni nożem podczas bójki w bułgarskim kurorcie Słoneczny Brzeg, niedaleko Burgas. Młodzi ludzie są w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zdaniem policji była to bójka między dwiema grupami turystów. W szpitalu stwierdzono, że poszkodowani byli pod wpływem alkoholu. Kolejny pożar śmieci, tym razem w miejscowości Mostki, niedaleko z Duńskiej Woli pod Łodzią. Wieczorem płonęło wysypisko, gdzie składowano m.in. folie i opakowania ze sztucznego tworzywa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Pożary śmieci zajęły w tym roku miejsce wypalania traw. Płonęły już m.in. wysypiska w Zgierzu, Trzebini i koło Mogilna. W ocenie strażaków to podpalenia, a celem jest pozbycie się nielegalnie składowanych odpadów. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia na północy, wschodzie i południu przelotne opady deszczu, a w województwach południowych także burze. Lokalnie nawet z gradem. 23 stopnie w Gdańsku, 27 w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku, 28 w Łodzi, Kielcach i Przemyślu, 29 w Warszawie i Bydgoszczy, 30 stopni w Poznaniu i Gorzowie, 31 w Opolu, Katowicach, Zielonej Górze i Krakowie, we Wrocławiu dziś najcieplej 32. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 raty 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadeszło lato, a teraz nadchodzi lato lśniące czystością. W Biedronce produkty niezbędne do utrzymania domu w porządku w supercenach. Na przykład kapsułki do prania Ariel, 36 sztuk, tylko 27,99 z kartą Moja Biedronka. I inne produkty do prania, sprzątania i zmywania. Super jakość i bardzo porządne ceny. Oferta ważna do 14 lipca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w sobotę. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostrysz długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofar. Spiesz się do OBI! Tylko w najbliższy piątek i sobotę meble ogrodowe i grille 15% taniej. Skorzystaj z okazji przed wolną niedzielą. OBI, bo warto. Szczegóły akcji w regulaminie. Mistrzowska jedenastka smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój. Dla wszystkich kibiców. W mistrzowskiej jedenastce w Play. Sieci numer 1 w Polsce. Huawei P20 taniej o 278 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rodzeństwo razem na koloniach. To jest jednak duża sprawa, duże przeżycie. Choć jak napisał pan Zbyszek w serialu Dziewczyna i Chłopak, to była chyba heca na 14 fajerek, rodzeństwo osobno spędzało wakacje. Cóż to był za wspaniały serial. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! Here we go! akurat bracia, tym razem razem. Pląsy od samego rana. Jeśli chodzi o braci, to pan Leszek z Podlasia ma taką historię, która została w nim na całe życie. Co prawda historia nie dotyczy wyjazdów wakacyjnych, ale kiedy do mojej rodzinnej wsi przyjeżdżał kolega z miasta, to mój starszy brat razem z tym kolegą obrzucali mnie zepsutymi jajkami, abym ich nie śledził. Tak króciutko, dziewczyna i chłopak, to przede wszystkim była książka wspaniała, no i dzięki temu wspaniały serial. Tak chciałem zwrócić uwagę. Bardzo dobrze, bardzo panu dziękujemy. Teleferie się komuś przypomniały. Są jeszcze teleferie? Nie. Chyba nie. Chyba nie. W teleferie był taki hiszpański serial kiedyś. Coś z Błękitem, ale zapomniałem. Zaraz sobie przypomnę. Łukasz Karusta teraz. Ja sobie nie przypomnę chyba. Prasa. Świeże gazety. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, a wszystkie gazety na pierwszych stronach dzisiaj, tak jak i wczoraj, tak jak i przedwczoraj, mają ten sam temat, czyli Sąd Najwyższy. To krótko ze wszystkich gazet na ten temat. Rzeczpospolita, jeden sąd, dwoje prezesów. Sąd Najwyższy uważa, że pierwszym prezesem nadal jest Małgorzata Gersdorf, a Józef Iwulski rządzi pod jej nieobecność. Obóz prezydenta twierdzi inaczej. Także premier Polska dumnym krajem. Premier Mateusz Morawiecki nie przebił się z polską wizją przyszłości Unii Europejskiej na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie w środę występował. Zainteresowanie budziły prawie wyłącznie problemy z praworządnością i skracanie kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Tak pisze Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna, przeciąganie liny w sprawie Sądu Najwyższego. Gazeta Wyborcza, sędziowie odeszli, Gersdorf walczy. Andrzej Duda zdołał przeprowadzić czystkę najstarszych sędziów Sądu Najwyższego, ale nie udało mu się wyciąć pierwszej prezes. Gazeta Polska Codziennie. Gersdorf pokazała, jak ignorować prawo. Małgorzata Gersdorf zignorowała prawo i mimo uzyskania statusu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, pojawiła się w pracy. Sędzia wyznaczony przez prezydenta, by przejąć jej obowiązki do czasu wyboru nowego szefa Sądu Najwyższego, ma za nic decyzję głowy państwa. I także o Strasburgu. Premier Morawiecki: Polska to dumne, sprawiedliwe państwo. Wczoraj w siedzibie Parlamentu Europejskiego szef polskiego rządu wziął udział w debacie poświęconej przyszłości unijnej wspólnoty. Odpowiadał też na pytania europarlamentarzystów odnośnie sytuacji w naszym kraju. Demokracja w Polsce nigdy nie była tak żywa, jak jest obecnie, zapewnił premier Morawiecki. Ale w gazetach także inne tematy. Rzeczpospolita, wracamy do Rzeczpospolitej. Ona pisze na pierwszej stronie: czas na stołówkę plus. Małe dzieci zjedzą posiłek w szkole, a duża przerwa wydłuży się do około 40 minut. Od września 2021 roku uczeń każdej szkoły podstawowej będzie miał możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. To najważniejsze założenie programu Stołówka Szkolna autorstwa resortów oświaty oraz rodziny i pracy. Celem ma być wsparcie samorządów w otwieraniu jadalni i stołówek. Planowane rozwiązania, choć dobre dla dzieci, budzą przerażenie wśród samorządowców. Problemem będą nie tylko pieniądze, ale także pomieszczenia. Po wydłużeniu szkoły podstawowej o 2 lata w wielu placówkach nie ma miejsca na salę gimnastyczną, a dzieci uczą się na korytarzach. Nie wiem, gdzie jeszcze wcisnąć stołówkę, mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. To w Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita na stronach zagranicznych także. Syryjscy uchodźcy w potrzasku. Asad chce opanować południe kraju przed spotkaniem Trump-Putin. 250 000 cywilów nie ma dokąd uciec. Kolejna ofensywa sił rządowych prezydenta Bashara al-Assada ma za cel prowincje Dara oraz Kunejtra na południu kraju. Tereny te znajdują się pod kontrolą zbrojnej opozycji. Celem akcji militarnej jest umocnienie sił reżimowych w rejonie granicy z okupowanymi przez Izrael wzgórzami Golan oraz granicy z Jordanią. Zagraniczny, podobny także w Gazecie Wyborczej. Ona pisze: imigranci nadal toną w morzu. Po czarnej serii utonięć z ostatnich kilku dni liczba ofiar dramatycznej przeprawy do Europy 4. rok z rzędu przekroczyła 1000. Przestrzegają eksperci z ONZ i Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. To w Gazecie Wyborczej. Z kolei dziennik Gazeta Prawna pisze: rzucają pracę, nie mówiąc nawet do widzenia. Pracownicy bez skrupułów zaczynają wykorzystywać dobrą koniunkturę na rynku pracy. Firmy i eksperci alarmują, że zwiększa się liczba przypadków porzucania etatów lub niepodejmowania umówionego zajęcia. Jeśli podwładnemu trafi się oferta lepiej płatnego zatrudnienia, przyjmuje je od razu bez formalnego zakończenia pracy w poprzedniej firmie. Po prostu przestaje do niej przychodzić. to dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska codziennie, także na pierwszej stronie. Po mundialu Rosjanie wyjdą na ulicę. Nie milkną protesty Rosjan przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Na razie są one nieliczne, ponieważ podczas piłkarskich mistrzostw świata obowiązują obostrzenia w organizacji zgromadzeń publicznych. Ale po 15 lipca, gdy skończy się mundial, manifestacji i protestujących przybędzie. I jeszcze pierwsza strona naszego dziennika. Ta gazeta pisze tak. Dopalacze jak narkotyk. Za posiadanie dopalaczy i handel nimi będą wymierzane kary, tak jak za narkotyki, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo proponuje, żeby za posiadanie substancji psychoaktywnych lub środków odurzających groziła kara do 3 lat więzienia. Walkę z dopalaczami ma usprawnić nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia. Problem jest dotkliwy od wielu lat. Policjanci i pracownicy sanepidu robią co mogą, aby uniemożliwić młodym ludziom kupowanie tych substancji. Sklepy z dopalaczami są zamykane, ale handel kwitnie. Głównie w internecie. Tak pisze na pierwszej stronie nasz dziennik. To Poranna Prasa i Łukasz Karusta. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o ten serial hiszpański z Teleferii. Przypomniałeś sobie? Po kolei. Na razie pan. Ten serial hiszpański. Pamiętam piosenkę. Nie pamiętam też, jak się nazywa. Może ktoś by nam pomógł. A szło to tak. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na i bardzo dużo jeździli na rowerach. Tak, a jeden z bohaterów miał na imię Wasko, zdaje się, z tego co pamiętam. To Niebieskie Lato, bardzo dziękuję za przypomnienie. Pokolenie 40-latków się odezwało. Sporo osób sobie przypomniało, że to było cudowne. What? Czenko. Za 9 minut będzie 7, więc pora szybko. Urywki z kalendarza. Posłuchaj, co tam w kalendarzu. Opowie Państwu o tym Krzysztof Szubzda. 5 lipca to dzień urodzin pierwszego słynnego klona, owieczki Doli, i dzień śmierci pierwszego słynnego cyborga, mechanicznego Turka. O ile urodzona 22 lata temu Doli była efektem zaawansowanej inżynierii genetycznej, o tyle mechaniczny Turek, który spłonął w 1854 roku, był dość banalną mistyfikacją sztucznej inteligencji szachowej. Do wnętrza Turka wchodził szachista i udawał Turka. Zwykle udaje się Greka, a po turecku tylko się siedzi. Tutaj trzeba było wszystko robić po turecku. Wejść do Turka, jak wiadomo, nie jest tak łatwo. Każdy, kto widział Turka, wie, że Turcy są dość niedostępni. W tym przypadku dostęp do Turka znajdował się od strony pleców i mogli tam wejść jedynie szachiści drobnej budowy. Być może stąd określenie miniaturka. W środku Turka palił się kaganek, a miniaturowy szachista oddychał tylko raz na 2 minuty pod pretekstem nakręcania kół mechanizmu. Jak widać, prapoczątki cyborgów były dość pocieszne. Ale za to współczesne cyborgi pracują, wykładają, udzielają wywiadów. Jeden z nich, pani cyborżyni Sophie, gościła nawet 2 tygodnie temu w Krakowie. Przyjechała do nas na saudyjskim paszporcie, bo słynna cyborżyca jest obywatelką Arabii Saudyjskiej. Owca Doli nie była aż tak sławna, nie przyznano jej nawet obywatelstwa Szkocji, gdzie się urodziła. Cieszyła się jednak zainteresowaniem mediów do tego stopnia, że często musiała pozować do zdjęć, stając na tylnych nogach, za co dostawała smakołyki. To doprowadziło szybko Doli do nadwagi i zapalenia stawu tylnej nogi. Typowe choroby owiec celebrytek. I tyle wiemy o Doli, a właściwie nie Doli, Doli. Co tam poza tym? 98 lat temu ożenił się Joachim Ribbentrop. Wybranka Ribbentropa nie nazywała się o dziwo Mołotow, ale Henkel. Panna Henkel była córką winiarza. Dokładnie 37 lat po dniu, kiedy Ribbentrop ożenił się po raz pierwszy, Frank Sinatra rozwodził się już po raz drugi z Ewą Gardner, która rozwodziła się już po raz trzeci. I to wszystko 5 lipca. W związku z tym, że powyższe rocznice były zagraniczne i dość dziwne, na koniec coś normalnego i z naszego podwórka. 284 lata temu Władysław IV, król Polski, car Rosji, władca Szwecji i książę litewski uzyskał prawo do odznaczania pierwszym polskim nowożytnym orderem. Co interesujące, nie odznaczył nim nikogo. Ani on, ani jego następcy. Udało się więc nam coś więcej niż sklonowany cyborg i rozwód podwójno-potrójny. Stworzyliśmy order tak elitarny, że nie nosi go nikt na świecie. I można? Można. Krzysztof Szubzda opowiadał o tym, co w kalendarzu. Dziś bardzo ciekawe rocznice mamy. Bardzo ciekawe. Dziękujemy panu i zapraszamy oczywiście za tydzień. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 5 minut będzie 7. 2273. To numer telefonu. Ranek, @polskieradio.pl to adres elektroniczny. A SMS-owo to państwo wiedzą, ale przypomnę życzliwie, że 71335. I że za 4,5 minuty, bo już trochę minęło, opowiemy o tym, co najważniejsze na świecie i w kraju, czyli serwis Trójki. Był sobie raz posłaniec zła, to Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń. Bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Są gore za ratuszem miał, sypialnie zmienił się. Powracał tam po zmroku, po rozsłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną.